Natasha Gibbs. Taaislijmziekte is een vreselijke aandoening waarmee velen niet ouder dan 40 jaar worden. Als je het hebt, moet je er je hele leven medicijnen voor slikken. Maar waarom zijn die medicijnen er nog steeds niet voor kinderen onder de 5 jaar? Dat en wat het daarvan de gevolgen zijn, dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Nu eerst, de zorg. In de zorg wordt veel gefraudeerd. Meer daarover in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. In de zorg wordt gesjoemeld met diploma's. Daardoor is er personeel aan het werk dat er niet voor is opgeleid, blijkt uit onderzoek van de inspecties van onderwijs en gezondheidszorg. Annelies Opstraat van de onderwijsinspectie, goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor misstanden bent u zoal tegengekomen? Nou, het beeld uit de verkenning is zeer zorgelijk. In ieder geval, dat wil ik heel duidelijk aangeven. En het is te makkelijk om met een vals diploma aan de slag te gaan in de zorg, of met een gekocht diploma, zonder dat iemand echt een opleiding heeft gevolgd of echt stage heeft gelopen. En nou, dat levert dus echt grote risico's op voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. En nou ja, patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat iemand die hen helpt ook echt bevoegd en bekwaam is en de kennis en kunde heeft. En wij zien dat dat dus echt risico's zijn dat dat niet het geval is. Dus dat is onacceptabel. En over wat voor patiënten hebben dan mensen in de thuiszorg of ook in ziekenhuizen, verpleeghuizen? Nou, het zit hem vooral in de wijkverpleging, verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg en ook in de gehandicaptenzorg. Dus dat zijn echt de extra kwetsbare groepen patiënten waar we het over hebben. Hoe is dit aan het licht gekomen? Ja, wij hebben in januari een brandbrief gekregen. En daar zijn we gelijk op gaan acteren samen met de IGJ, waar al problemen bekend waren. En ook met nou ja, andere partijen hebben we dus heel snel deze verkenning op kunnen zetten. En daarmee hebben we dus nu al inzicht in de risico's die er zijn. En hebben jullie als inspectie een beeld van hoe vaak dit voorkomt? Nee, echt hoe groot het probleem is, hebben we niet. We zien wel dat de risico's echt groot zijn, dat het ook breder kan spelen. Maar goed, justitie en het Openbaar Ministerie zijn er ook heel erg mee bezig. Maar hoe vaak en hoe groot het probleem is, dat hebben we in deze verkenning nog niet kunnen constateren. Ja, de omvang is onbekend, de gevolgen zijn groot. Hoe gaan jullie dit aanpakken? Ja, er zijn verschillende aanpakmogelijkheden in ieder geval die we doen. We gaan in ieder geval een oproep doen aan de zorgopleidingen van wees alert op fraude. He, controleer op identiteit, op onterecht afgetekende stages. He, hebben ze echt wel gedaan? Maar ook het verzilveren van certificaten. Studenten kunnen via eerder verworven competenties vrijstelling aanvragen. Kijk of dat echt betrouwbaar is. En bij twijfel niet binnenhalen. Dus we gaan echt aan voorlichting en communicatie doen. We hebben ook nader onderzoek op de planning staan. En hoe dat er precies uitziet weten we nog niet helemaal. Maar we moeten ook bijdragen om de grootte en de problemen nog beter inzichtelijk te krijgen. En ook vooral heel veel samenwerken met andere inspecties, met ministeries. Om de gaten in de wet en de regelgeving ook, nou ja, die moet ook besproken worden. Dus op die manier met politie en justitie is samenwerking ook heel belangrijk om in de aanpak mee te nemen. Duidelijk. Dank u wel voor uw verhaal. Annelies Opstraat van de Onderwijsinspectie. Ruim 300.000 medewerkers in de metaal- en technieksector leggen vandaag en morgen het werk neer. De vakbonden en werkgevers onderhandelen al maanden over een nieuwe cao, maar ze komen er niet uit. Vakbond FNV vertelt wat de eisen zijn. We hebben een verhaal over reparatie, inflatieschade. Daarnaast willen we behoud van koopkracht. Hè, met hetzelfde loon dezelfde boodschappen kunnen kopen. En uiteindelijk ook een sectorale koopkrachtverbetering. Dat willen wij graag in centen in plaats van procenten. Zodat de lagere lonen ook gewoon het meest profiteren hiervan. Het gaat onder meer over bedrijven in de bouw, zoals isolatiebedrijven. Dat werk komt nu dus stil te liggen. Huisartsenketen Comet moet patiëntendossiers overhandigen. Dat bevel heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gegeven. Volgens de zorgverzekeraars en de inspectie worden dossiers nu niet of onvoldoende overhandigd aan de vervangende huisarts. Sinds vorige week zijn vrijwel alle praktijken van de commerciële huisartsenketen dicht, omdat de zorgverzekeraars het contract met Comet hebben opgeschort. De ruim 50.000 patiënten hebben van de verzekeraar een nieuwe huisarts toegewezen gekregen, maar die hebben dus vaak het dossier nog niet. En dat kan leiden tot acuut gevaar. Vrijwel alle medewerkers van de online bank Bunk kunnen eenvoudig gegevens van klanten bekijken. NRC-journalist Stijn Bronswaar sprak 4 medewerkers die ongehinderd in de rekeningen konden gluren. Ja, uit ons onderzoek is gebleken dat tenminste 4 werknemers van Bunk stiekem in klantrekeningen hebben gekeken. Het was eigenlijk om verschillende redenen. 2 van hen die deden dat om ex-geliefden te bespioneren. Er was bijvoorbeeld 1 werknemer die op een date ging en ging bekijken of zijn date niet stiekem ook een andere relatie had. Een andere werknemer keek in rekeningen van collega's van Bunk om te zien wat zij verdienden. En we merkten eigenlijk dat met name dat laatste, dat binnen Bunk toch wel regelmatiger gebeurde. En collega's waren ook, Bunk-werknemers waren ook bang om daarom om zelf een Bunk-rekening te nemen. Omdat ze bang waren dat hun collega's hun gingen bespioneren en hun salaris gingen bekijken. Dat bekijken van een rekening zonder goede reden is een overtreding van de bankiers-eed. Het kan leiden tot ontslag, een boete en een beroepsverbod. Honderden reizigers die aan het wachten waren bij de D-pier op Schiphol zijn vanochtend geëvacueerd. Voor de 2e keer in een week ging daar het brandalarm af. Na een klein uur mochten de passagiers weer terug. Vluchten hebben nog wel vertraging. De Amerikaanse acteur Bill Cobbs is overleden. Hij is bekend van films als The Bodyguard en Night at the Museum en series als The West Wing en The Sopranos. Bill Cobbs was 90 jaar. Van de 11 miljoen mensen die dagelijks luisteren naar audio, luistert 2/3 naar de radio. Volgens het Nationale Mediaonderzoek zetten vooral oudere generaties de radio aan. De gemiddelde leeftijd van de radioluisteraar is 52. Mensen onder de 35 jaar luisteren vaker naar muziekdiensten, podcasts en luisterboeken. Het NOS-journaal. Een hoogbejaarde Duitser wordt toch niet vervolgd voor wandaden in concentratiekamp Sachsenhausen. De man werkte als bewaker in het kamp, even buiten Berlijn, en werd medeplichtig gehouden voor de dood van ruim 3000 gevangenen tussen juli 1943 en februari 1945. Uit onderzoek blijkt dat de man er lichamelijk en psychisch zo slecht aan toe is dat een proces volgens de Duitse rechter te zwaar is. In Sachsenhausen werden zeker 200.000 tegenstanders van de nazi's opgesloten, onder wie ruim 1400 Nederlanders, zoals verzetstrijders Anton de Kom, Truus van Lier en Koos Vorink. Het noodlijdende museum De Fundatie in Zwolle en Heino lijkt gered. Het krijgt van de provincie 910.000 euro... op voorwaarde dat de gemeente Zwolle hetzelfde bedrag bijlegt. Volgende week wordt daarover gesproken. Overijssel wil bijspringen omdat de fundatie een deel van de provinciale kunstcollectie in beheer heeft. Het museum heeft het financieel zwaar door een reorganisatie, tegenvallende bezoekersaantallen sinds corona en stijgende personeelskosten. De fundatie is een van de grootste en bekendste musea in het oosten van het land. Mensen die iets willen vertalen in Google Translate kunnen vanaf vandaag ook kiezen voor Limburgs. De techgigant heeft 100 talen en dialecten toegevoegd aan de app, waaronder dus ook het Limburgs. De directeur van Google Nederland, zelf een Limburger, vertelt bij L1 hoe de app dat heeft geleerd. Het werkt eigenlijk een beetje als volgt. Als ze nu heel goed Duits kast en heel goed Nederlands kast, dan kent ze zich op een gegeven moment zich Limburgs ook wel eigen maken. Hetzelfde geldt voor een heel groot Frans of Italiaan. En Italiaans kast is op een gegeven moment ook Spaans wel een beetje verstaan. En zo werkt die nieuwe technologie eigenlijk. Met de uitbreiding zijn er ongeveer 200 talen en dialecten beschikbaar op Google Translate. Eerder werd het Fries al toegevoegd. Het weer, veel zon. In de loop van de dag trekt er hoge bewolking over het land. Het wordt 26 graden in het westen tot 30 in het oosten. Morgen een stuk minder warm, 19 tot 22 graden, maar wel met veel zon. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap, wat heb je allemaal voor ons? Helaas een aardig lijstje. Allereerst A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Nederweert is een politieonderzoek bezig na een ongeluk. Er zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. Vertraging is 35 minuten. Je kunt beter omrijden via Venlo, dus over de A67 en de A73. Dan een nieuw ongeluk wat erbij komt op de A4 Amsterdam-Den Haag. Een file van 6 kilometer tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk. Vertraging van een kwartiertje omdat er 2 rijstroken dicht zijn. Dan is de A12 weer vrij. We hebben het dan over de A12 richting Arnhem vanaf de Duitse grens. Vanaf de grens nu nog wel file tot aan Zevenaar, half uurtje extra. De A67 komt erbij, Belgische grens richting Venlo. Tussen knooppunt De Hoogte en Gelderop ongeveer een kwartier vertraging. Dat dan weer door een kapotte auto. En dan eindelijk een file met een leuke oorzaak, namelijk een festival. De A59 richting Burghaamsteden file voor Zierikzee. 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Dat komt door Concert Etsy. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel vandaag nog op vitepro.nl. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. In juli 2021 overstroomt het Limburgse Guldal. Wanneer het water zakt, beginnen bewoners aan het herstel. Maar bij de een gaat het makkelijker dan bij de ander. Vanavond deel 1 van de documentaire serie Valkenburg in de Gul. 20:30 NTR, NPO 2. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Het is de laatste donderdag van juni alweer. Tijd voor de speech van de maand. Ja, en wat voor speechmaand was juni eigenlijk? Wie sprak de meest indrukwekkende woorden? Nou, onze speechpanel stak de koppen weer bij elkaar en koos de belangrijkste uit. En welke dat is geworden, dat hoor je straks. Maar nu eerst. Medicijn taaislijmziekte voor jonge kinderen wordt niet vergoed. De Nieuws BV. Grote zorgen bij ouders van jonge kinderen met taaislijmziekte. Taaislijmziekte is een progressieve ziekte waarbij taaislijm in het lichaam zorgt voor het minder functioneren van de luchtwegen en spijsverteringsorganen. En ondanks dat het medicijn om de ziekte af te remmen er is, wordt het in Nederland nog niet gegeven aan kinderen met een leeftijd van 2 tot 5 jaar. En dat zorgt uiteraard voor grote frustratie bij ouders. En daarom zijn ze nu een petitie gestart die inmiddels al duizenden keren is ondertekend. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want bij mij in de studio zijn aangeschoven 2 moeders van kinderen met taaislijmziekte. Marieke Essenberg, initiatiefnemer van de petitie. Goedemiddag en welkom, Marieke. En Irene van Driel, welkom. Dank je. Marieke, ik begin eventjes bij jou, want jouw zoontje is bijna 1 jaar oud, hè, op dit moment. En bij hem is taaislijmziekte dus vastgesteld. Wanneer werd het voor jou duidelijk dat er iets mis was met de gezondheid van jouw zoontje? Ja, eigenlijk pas sinds de hielprik. We hebben al 1 zoon van 3, die ging gewoon goed, hielprik gezond. Dus wij dachten bij de tweede ook, hielprikje erin ook gezond. En toen 1,5 weken was onze jongste zoon oud en toen stond de huisarts op de stoep. Je kind heeft taaislijmziekte. En wat denk je dan? Ja, het enige wat ik hoorde was ziekte. En het enige wat ik dacht is, hoe lang hebben we nog? Want ja, dat is het eerste wat je denkt. Je zit nog midden in je halve kraamweek met je tranen. En die weet ik wat allemaal. Mijn vriend was net aan het werk ook die dag weer. Dus ik kon hem ook niet bereiken. Nou ja, goed, lang verhaal. Nachtmerrie. Bellen, kom nou naar huis. Ja. Nou ja, goed. Maar wij konden gelukkig de dag daarna al terecht in het WKZ in Utrecht. En daar hebben we uitleg gekregen. En ook wel een soort van een beetje gerustgesteld. Maar het is wel inderdaad een ziekte die inderdaad heel onzeker is. Omdat je niet weet hoe het gaat verlopen en hoe je kind erop reageert. Ja, en dat is ook het eerste waar je aan denkt. Want ik had helemaal geen beeld bij taaislijmziekte totdat ik erover ging lezen. En jij waarschijnlijk dus ook helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, je krijgt het als beide ouders dragers zijn van het gen. En die toevallig ook allebei bij elkaar komen. En dan nog is het maar 25% kans dat je kind het krijgt. Wisten wij veel. Wij hadden al een gezond kind. Wisten wij veel wat het was. Niemand in de familie in het gezin heeft het. Dus het was inderdaad echt een bom die even zo gedropt werd. Zo, inderdaad. Ja. Irene van Driel, jouw dochtertje Tess is 9 maanden oud op dit moment. Heeft ook taaislijmziekte. Wat betekent dat voor jou als moeder in de praktijk? Nou ja, een heel hoop onzekerheid over de toekomst. Ook inderdaad, hoe gaat ze het doen met de taaislijmziekte? En kan zij een normaal leven krijgen? Ja, want kun je een normaal leven leiden met deze ziekte? Ja, ik denk in een zekere zin wel. Maar er zijn ook wel een hoop beperkingen. Net zoals mijn nichtjes gaan bijvoorbeeld heel graag naar zo'n ballenbak gedoe. Dat is voor Tess ondenkbaar dat zij daar ooit een keer eens voet binnen gaat zetten. Ja, waarom? Wat omdat daar heel veel bacteriën zijn die in dat taaie slijm kunnen gaan zitten, en waardoor zij dus heel erg ziek kan worden. Dat lijkt me heel frustrerend, want juist op die leeftijd zijn kinderen moeten vrij kunnen spelen, zich kunnen bewegen. Ja, hoe kun je een kind dan gelukkig laten opgroeien? Hoe doe je dat, Marieke? Ja, ik vind dat is heel lastig. Ook omdat ik zeg, weet je, je weet niet waar het naartoe gaat. En je probeert ook wel dingen uit. Kijk, wij zijn misschien iets minder voorzichtig als dat andere ouders zijn. Maar met Sam gaat het op dit moment heel erg goed. Maar inderdaad, ja, moet je kind dan weren van springkussens en ballenbakken? Van nee, je mag daar niet op. Ja, dat is heel lastig. Zeker gesprekken met andere ouders die dat wel gehad hebben met hun kinderen. Dat doet gewoon pijn in je hart, in je moederhart. Want je kind wil je kind zijn. En je wil niet de dingen moeten afzeggen omdat het niet kan. Dat maakt je verdrietig. Ja, ja. En Irene, want betekent dat je dus heel strikt moet omgaan met ook met hygiëne en dat soort dingen. Want wat zou er kunnen gebeuren dan als bijvoorbeeld jouw kleintje ziek wordt? Dat betekent eigenlijk als ze ziek wordt dat er ook schade kan ontstaan, bijvoorbeeld in de longen. Als ze een longontsteking krijgt of een infectie, dan kan er schade ontstaan. En die schade die is niet meer herstelbaar. Dus ja, hoe meer schade, hoe beperkter haar longinhoud functie is. En hoe beperkter zij de rest van haar leven is. Ja, dus dat is onherstelbare schade. Want normaal als kinderen ziek worden, dan zeggen ze wel eens van, oh, maar dan worden ze sterker en weerbaarder van. Dat is bij jullie kindjes dus echt helemaal het tegenovergestelde. Nee, ja. Nou is er een medicijn genaamd Kaftrio, wat helpt om deze ziekte af te remmen. Marieke, wat voor medicijn is dat precies? Ja, het is een medicijn wat, als ik het goed zeg, zeg maar echt de oorzaak van het probleem aanpakt. Die eigenlijk ervoor zorgt dat het taaie slijm niet meer taaie slijm is. En dat zou natuurlijk onwijs fijn zijn dat kinderen als ze bijvoorbeeld hoesten, je kinderen met taaislijmziekte die hoesten, dat blijft allemaal plakken. Ja. Maar dat medicijn zorgt ervoor dat taai wat minder, of dat slijm wat minder taai wordt. En dan ze kunnen makkelijker kunnen ophoesten. Aha. En dus inderdaad op die manier, wat Irene ook zegt, gewoon minder schade aan die organen ontstaat. Juist omdat bacteriën sneller het lichaam uitgewerkt kunnen worden. Ja. En ik kan me voorstellen, Irene, dat jij dat ook zou willen voor je dochtertje. Ja, zeker. Ja. Ook al is ze een paar maanden oud. Ja. Ja? Ja, maar ja, het is wel voor andere kinderen die nu al 2 jaar zijn of ouder, zeg maar, is het ook belangrijk dat ze de medicijnen krijgen. Ja. Dus ik denk, ik zit voor een groot gedeelte hier voor Tess, maar ook voor alle andere ouders met een kindje met taaislijmziekte of meerdere kinderen met taaislijmziekte. Ja, want dat is het probleem, hè, Marieke? En dat is ook de reden waarom je die petitie bent gestart, want dit medicijn is dus niet beschikbaar voor kinderen tussen de 2 en de 5 jaar. Nee, dat. Het is inderdaad wel. Het is inderdaad op de markt. We weten ook dat het inderdaad door de commissie, de Europese commissie, ook al is goedgekeurd. En dat er nu inderdaad, het is nu inderdaad, moet nu in Nederland eigenlijk vergoed gaan worden, want het is een vrij duur medicijn. Wat wij niet kunnen betalen in ieder geval als ouders. Ja. dat is ook inderdaad de reden. Kijk, mijn zoontje is natuurlijk ook nog geen jaar. Wat Irene zegt, ook voor die andere moeders. Er zitten wel echt verhalen, ook in onze appgroep van moeders. Want ik denk, hoe fijn zou het zijn als dat medicijn beschikbaar zou zijn voor die kinderen. En om inderdaad die schade te voorkomen. Ja. En dan ben je dus een petitie gestart om dit voor elkaar te krijgen. Bij wie bieden jullie straks die petitie aan die op 12.000 keer... Ja, we zijn begonnen inderdaad met een website. En naar aanleiding daarvan al die handtekeningen binnengehaald. En de bedoeling is dat we het, als we genoeg handtekeningen zeg maar hebben, dat we het dan aanbieden ook echt bij de minister. Oh, okay. En ook eens even gaan navragen van, hey, hoe zit dat? En even aan het jasje trekken van, ga maar even een beetje opschieten. Ja, nou inderdaad, want hoe zit het en waarom schiet het niet op? Daarvoor is aangeschoven bij ons in de studio Jacqueline Noordhoek, directeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, de patiëntenorganisatie en expertisecentrum voor mensen dus met taaislijmziekte. Welkom Jacqueline. Hi. Hoe kan het dat dit middel gewoon niet vergoed wordt door de verzekering voor deze kinderen? Dat is dat vinden wij ook verschrikkelijk. Laat ik dat voorop stellen, want ik snap heel goed waar deze ouders zich heel terecht zorgen over maken. En het verhaal is een beetje, weet je, medicijnontwikkeling begint eigenlijk altijd met onderzoek bij volwassen mensen. En dan langzamerhand komen er steeds meer jongere leeftijdsgroepen bij. Dus dat is ook een beetje natuurlijk de reden waarom die leeftijdsgroep achteraan komt. Want met jonge kinderen wil je wel heel voorzichtig onderzoek doen. Daar wil je geen risico's mee nemen. Precies. Maar op het moment dat we dan inderdaad vaststellen dat de EMA, de European Medicine Agency, toestemming en de Europese Commissie hebben gezegd, het mag op de markt komen. Dan zijn wij in Nederland een erg traag met het daarover nadenken wat we van de effectiviteit en van dit middel en van de prijs vinden. En we zijn in Europa zelfs echt een. We blijven achter bij andere landen in Europa. Het duurt bij ons echt veel langer voordat men goed nagedacht heeft en een besluit heeft genomen. Aha, en je zegt, je noemt dus Jacqueline effectiviteit en prijs. Dus geld en effectiviteit. Laten we eerst even naar die effectiviteit kijken dan. Want zitten er risico's bijvoorbeeld aan vast aan het gebruik van dit middel? Nou, als je het hebt over twee dingen, dus de effectiviteit en de risico's, dat noem je dan de bijwerkingen. Juist, Als je het hebt over de effectiviteit, dan zie je over de hele brede linie dat het indrukwekkend effectief is. Mm. Als in dat de oudere mensen, van wie er zijn studies, heel veel studies worden daarnaar gedaan uiteraard. En dan zie je dat longfuncties weer herstellen en niet een klein beetje, maar best wel veel. En dat er allerlei andere klachten zijn, werd ook net al even genoemd, het slijm wat je kwijt wil raken. Nou, mensen die met dat middel beginnen, die hebben een stuk minder last meer van dat middel. En die kunnen bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk een belangrijk, een neveneffectief is bijna een understatement, maar die kunnen weer deelnemen aan de maatschappij. Nou, die kunnen wel belangrijk. School, die kunnen weer naar aan het werk, die zijn niet meer afhankelijk van een uitkering, die hoeven geen mantelzorg meer te hebben. Dus ouders voelen zich in dat opzicht ook weer geruster. Dus in dat opzicht is er heel veel positiefs over te zeggen. Tegelijkertijd weten we ook dat het middel een aantal bijwerkingen kent. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het bij een aantal mensen leverproblemen oplevert. Oplevert, dat is een mooie, mooie omschrijving in dit verband. Ja, maar leverproblemen dus? Het kan dus ook zijn dat het mentale problematiek oplevert. En er zijn ook wel mensen die er alweer mee moesten stoppen nadat ze het waren gaan gebruiken. Dus ik vind het wel belangrijk om dat er ook bij te zeggen. Ja, ik schrijf het er even mee, want leverproblemen en mentale problemen, Irene, ik schrik daar dan wel weer van. Dan denk ik, dat wil je ook weer niet voor je jonge kindje. Is dat iets wat ook in jouw achterhoofd speelt? Ja, maar ik denk dan ook, zolang we het niet geprobeerd hebben, weten we ook niet wat het bij onze kinderen gaat doen. Mm-hmm. Dus het is het proberen waard. Ja. Want in hoeverre, wat weegt op, zeg maar. Ja. Tegen de kwaliteit van leven wat je nu hebt, bedoel je met je kindje. Ja. Ja. Dan hebben we ook reactie gevraagd bij het Zorginstituut. Zij laten weten dat onderzocht wordt of het middel ook voor de jonge leeftijdsgroep, dus voor jullie kindjes, effectief en van meerwaarde is. Fabrikant van Kaftrio heeft daarvoor een aanvraag ingediend, zeggen ze. Het vermoeden is dat de beoordeling binnen enkele maanden rond is en het ministerie geadviseerd kan worden door het Zorginstituut. Nou, Jacqueline, kijk even naar jou. Dan denk ik, tegelijkertijd is het natuurlijk belangrijk, hè, wat je net ook beschrijft, om dit goed en zorgvuldig af te wegen. Toch niet tevreden dan over deze gang van zaken? Ik ben helemaal niet tevreden. Ik vind dat veel en veel en veel te lang duurt. Nogmaals, ons proces is vele malen langzamer dan dat in de andere Europese landen is. En ik vind het jammer dat de patiënten daar de dupe van zijn. Want je wilt niet dat ze achteruit gaan. En dus het is echt belangrijk dat dat proces versneld wordt. En het is ook belangrijk dat de manier waarop we in Nederland nadenken over dure, kostbare medicijnen, dat we daar een beetje een minder polariserend, een goed debat over gaan voeren. Omdat we nu nog heel vaak zeggen van, het is te duur. Hè? En vooral in Nederland wordt er erg op de kosten gestuurd. Nou wil ik mijn boodschappen ook niet te duur betalen, versta me goed. Nee, maar een kinderleven zou je toch daar geen prijskaartje aan willen hangen? Hoeveel? En ik vind het ook wel, er zijn ook medicijnen die vandaag de dag gebruikt worden. En daar is gewoon nu al discussie over, hè, maatschappelijk, van dat er ook medicijnen worden gebruikt die bijvoorbeeld minder waarde toevoegen aan het leven. Mm-hmm. En die ook een mindere kwaliteit van leven geven en maar heel kort gebruikt worden. Overleven, ik moet heel even onderbreken, want we hebben een spookrijder, heb ik begrepen. Yes, rijdt u op de A12 Arnhem-Utrecht, komt u tussen Arnhem-Noord en Wageningen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A12 Arnhem-Utrecht, komt u tussen Arnhem-Noord en Wageningen een spookrijder tegemoet. Nou, dit zijn ook hele belangrijke dingen die af en toe voorbij moeten komen. Maar Jacqueline, je was je verhaal eigenlijk aan het vertellen over wat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eigenlijk zou moeten doen. Ze moeten het proces versnellen en niet te lang zeiken eigenlijk over het prijskaartje wat hier aan hangt. Ja, om het maar heel simpel te zeggen. Jouw woorden niet te wijden, maar daar komt het misschien wel op neer. Toch op neer ik niet? Wil heel graag dat ze, omdat we al heel veel weten over de effectiviteit van dit middel en over de veiligheid, en omdat wij ook heel goed als Nederlandse CF-organisatie, als expertise-instituut de data data bijhouden van wat er gebeurt. We kunnen daar prima op sturen met elkaar. En misschien moeten we met elkaar gewoon beter ook het gesprek aangaan van wanneer ga je met die middelen beginnen? Kunnen we daar sneller het systeem voor openzetten, zoals dat in andere landen ook gebruikelijk is? Juist. Het kan bijvoorbeeld, als ik één klein voorbeeldje mag noemen, in Frankrijk is het zo dat op het moment dat zo'n middel op de markt komt, dan kunnen de patiënten het gaan gebruiken en dan gaan we dat monitoren en pas als blijkt dat het niet werkt voor deze mensen, dan moeten ze er weer mee stoppen. Ja. En dat is natuurlijk een heel andere manier van omgaan met toelating van medicijnen. Nou, laten we hopen dat jullie petitie in ieder geval die druk uit kan oefenen en tegelijk dat het een gesprek ook kan worden gevoerd hierover. Veel meer dan alleen hier op de radio. Marieke Essenberg, Irene van der Riel en Jacqueline Noordhoek van de Nederlandse Cystic Fibrose Stichting. Dank jullie wel voor jullie verhaal. Graag gedaan. Graag gedaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Tegen alle verwachtingen in won Georgië gisteren met 2-0 van Portugal. Georgië is de surprise van dit Europees kampioenschap. Ze kunnen het bijna niet geloven, maar het is echt waar. De debutant op dit EK, ze gaan door en het komt ze toe. Ja, en het is extra groot feest omdat Georgië zich dit jaar voor het eerst wist te plaatsen voor het EK. Een ongekende prestatie dus. En daarom heb ik aan de lijn Anna Tsjajvili, beheerder van het Instagram-account Georgisch Groen. Gefeliciteerd, Anna. Dankjewel. heb je hard gefeest gisteren? Nou ja, de Georgische wijn en de cha-cha vloeiden rijkelijk. Oh, wat heerlijk. Dan zullen we nog heel eventjes lekker nagenieten. Want na anderhalve minuut scoorde Georgië al, hè? Oei, zomaar balverlies. Nico Tatsen. Kvaratskhelia ligt op snelheid. En daar komt de eerste kans voor Georgië. Kvaratskhelia scoort! Na anderhalve minuut. En de Georgiërs zijn in extase. De Georgiërs in extase. Wat gebeurde er bij jou in de woonkamer, Anna? Oh, nou, dit was eigenlijk een heel, heel suf moment. Maar ook wel weer grappig. Want wij hadden een viewing party. Omdat ik het zo leuk vond en zo trots was. Ze hadden met de barbecue met vrienden uitgenodigd. En precies op dit moment was ik een foto aan het maken van mijn vrienden. Oh nee, zal je net zien. Die voor de tv zaten. Dus je ziet op de foto ook al die gezichten van, oh, hij gaat scoren. Maar ik heb hem dus live niet gezien. Oh, God, het is echt zo. Nou, gelukkig zat je niet op de wc. Het kan nog veel erger. Ja. Ik was er wel bij, inderdaad. En zondag spelen ze, hè? Zondag spelen ze tegen drievoudig Europees kampioen Spanje. Wat zijn je verwachtingen, Anna? Ja, nou ja, het is een hele moeilijke tegenstander, zeker. En nou ja, goed, het was bijvoorbeeld een Portugal ook. Ik bedoel, ik heb niet zelden allerlei opmerkingen en grapjes gehoord over dat Georgië toch niet van ze zou winnen. En ze hebben het toch geflikt. Dus wie weet wat voor Spanje. Ja, het wordt een pittige wedstrijd, dat sowieso. Ik ga wel vol trots en goede moed kijken. En ik weet zeker dat de spelers er ook echt keihard voor zullen vechten en we zullen het zien. Ja, dat is een goeie. Dat zeg ik ook altijd, we zullen het zien. En dan durf je nog niet echt een beetje te leggen. Maar toch, ik heb eventjes zitten lezen, hè, over hoe Georgië wordt bekeken. Ze worden wel levensgevaarlijk genoemd, hè, als het gaat om hun counters. Is dat ook iets waar jij denkt van, oh, daar moeten ze echt op inzetten? Dat wordt hem. Ja, nou ja, je ziet wel dat er een paar spelers zijn die echt heel erg uitspringen. Hè? Zo'n Kvaratskhelia die nou bijvoorbeeld die het eerste doelpunt maakt. Mika Tatsen die ook al veel heeft gescoord tijdens dit EK. En de keeper, de keeper is gewoon geweldig. Die wordt echt alom geprezen. Dus ik denk dat ze zeker ook, nou ja, gelet op deze spelers, maar ook al andere spelers, echt verrassend uit de hoek kunnen komen. Dus ik zie het echt niet per se kansloos in. Nee. En had jij ook een beetje het gevoel, want je noemde hem net al, Mika Tatsen, dat die... Hij speelt gewoon heel erg goed. Terwijl hij voor Ajax, werd hij een flop genoemd. Voelt het nu ook een klein beetje als revanche? Ja, ik vind het eigenlijk wel lekker, inderdaad. Ja, toch? Geweldig. Nou, dan hoop ik dat het extra revanche wordt als ze tegen Spanje gaan spelen. Heel veel plezier met kijken en dankjewel, Anna. Dankjewel. Ja, dankjewel. Туки да марцхепсис успешен зилиеви хар санам ар даелогები სხვას და საქმეს გააკეთებ თავადია მე ვიყველაფერი ცაბა წინვა Sa sa chum tse na shet avat khvit Kuki vits al tzi kwa sustat mashin Para us kal ta khvis Vera vim kwan ar tsev sirs da amo Wawzeb kara stoi an tzer stari khevs Shromat gam sami jevs Kasar mo utania Da ukan wer tsa I khevs Chwek ma su vela ga I gevs Tau debat kvila dzabari Da vim me orem tenta duart Da vela perim zandari Chwena kvart Chwena kvart Va chwenu tzala Ertat gawart Train a quart, train a quart, what train a zala, it don't go hard. Train a quart, train a quart, what train a zala, it don't go hard. She quit right, she bats three than manzi, licaran de ori, beserti, tu erti ere, vasak utar transfere, mi hueva, puela, domino, beberti. Tuliat, milita, moge, vigini, tu caca, mostili, las nisha, uta, unili, es mama, uli, situa, atar, guli, hili, joda, puela, andar, gosta, uisina, tilita, stika, vili. Deunda, mi tom, shuti. Trochet aus dem mich willi Kolom de am bezohlen am duili Kartuli stili Witz no gefis da marz his dros erst na ira tiris Let's go guess this ma gram bulli Sa kartralos huiris Me unda vichom shudi ma trochet aus dem mich willi Kolom de am bezohlen am duili Kartuli stili Witz no gefis da marz his dros erst na ira tiris Let's go guess this ma gram bulli Sa kartralos huiris Trena quart, va treno zala Ertat gawart Chwen a quart Chwen a quart Wa chwen a zala Ertat gawart Chwen a quart Chwen a quart Wa chwen a zala Ertat gawart Van Taha, Pino en Flo Flo is dit het officiële anthem van het Georgische voetbalelftal. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuwsbv. Bijna 400 jaar na zijn dood zijn we nog steeds niet uitgepraat over Piet Hein. Want moeten we hem nou wel of niet toevoegen aan de Nederlandse Hall of Fame? Of zou hij juist alsnog met zijn standbeelden bij het grof vuil gezet moeten worden? Zo denkt Piet er zelf over. Dag mensen, ik sta hier bij het schip van Piet Hein. Zeg, vertel, hoe heeft u die zilvervloot van de Spanjaarden afgepikt? Nou, eigenlijk hebben we natuurlijk gewoon mazzel gehad. Ja, we hebben er niks voor hoeven doen. Het was gewoon stom toeval. Hoezo? Nou ja, we lagen daar te wachten in de baai van Cuba op gunstige wind. En ineens zien we in de verte die zilvervloot aankomen varen. Notabene recht onze kant op. Echt waar? Echt waar. Het was een kwestie van de wind en de stroming. We hebben er niks voor hoeven doen. Dus dit is helemaal geen heldendaad. Maar uw daden zijn groot, toch? Ja, maar andere daden, die ben ik groot. Maar daar vraagt nooit iemand naar. Ja, en hoe het zit met die andere daden van Piet Hein? Nou, daarover praat ik zo meteen met Nienke Graafland, directeur van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Julie Stubenitski. Het demissionaire kabinet slaat alarm over fraude in de zorg. Er wordt gesjoemeld met diploma's. Zorgaanbieders incasseren geld met ongekwalificeerd personeel. En er zijn fraudenetwerken. Daarom komt er strenger toezicht op leerbedrijven. En zorgaanbieders worden opgeroepen om diploma's te controleren. Huisartsenketen Comet moet van de inspectie patiëntendossiers doorsturen naar de vervangende huisarts. Dat gebeurt nu niet goed genoeg. Sinds vorige week zijn alle praktijken van Comet dicht. De verzekeraars hebben de contracten opgezegd omdat ze de zorg ondermaats vonden. Een jongen van 15 die gisteren gewond raakte bij een ongeluk in Erp in Brabant is aan zijn verwondingen bezweken. Hij werd op de fiets aangereden door een streekbus en raakte zwaar gewond. Verkeersspecialisten onderzoeken nu hoe het ongeluk kon gebeuren. En ouders van wie de dochters slachtoffer zijn geworden van de Utrechtse Banga-lijsten hebben de stichting Stop Banga-lijsten opgericht. Ze willen belangen behartigen van slachtoffers van online grensoverschrijdend gedrag. En ze pleiten voor een cultuurverandering binnen het studentenleven. En we hebben verkeersinformatie. Tim Schaap. Ja, hier en daar rijdt het wat langzamer. Allereerst toch nog één keer die spookrijder. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Arnhem-Noord en Wageningen. Zoals je hem ziet, haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met de lichtsignalen te waarschuwen. Dan een kleine blik op de weg. Allereerst de A15 richting Rotterdam. Bij Rozenburg is de weg helemaal dicht. Tijdelijk staat namelijk een auto in brand. Onbekend hoe lang dat nog gaat duren. En op de A2 file Eindhoven richting Maastricht tussen Budel en Nederweert. 50 minuten extra door een politieonderzoek. De vertraging is dus fors. Je kunt ook omrijden via Venlo over de A67 en de A73. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Jora Rienstra. Ja, het is bijna 6 weken geleden dat het hoofdlijnenakkoord bekend werd. Dus tijd om de balans op te maken. En even een disclaimer. Ik ben geen imitator van beroep, dus let vooral op de inhoud. Dan geef ik nu graag het woord aan Wilders. Ja, lieve mensen, de balans. Nou, u ziet het, de zon is letterlijk gaan schijnen in Nederland. En ik vind het bewonderingswaardig dat onze eigen Marjolein Faber afstand neemt van de omvolkingstheorie. Terwijl we allemaal weten dat ze er nog wel in gelooft. En Wassenberg zal nog spijt krijgen dat hij niet wil samenwerken met zo'n zonnestraaltje als Faber. Hoe dan ook, wij zijn hard bezig om al die omvolkers, ik bedoel asielzoekers die hier binnenkomen, te weren. We lezen mee met privéberichten van vluchtelingen, zodat we al die criminelen direct weer terug kunnen sturen. En die wokies die roepen dat dat onrechtmatig is, omdat hiermee geen enkele asielzoeker nog privacy heeft, die moeten stoppen met jammeren over mensenrechten. Want die hebben er ook al voor gezorgd dat mijn waarde collega Bosma niet meer op TikTok durft te verschijnen. Ik ga maandag anders zelf wel even speechen in Amsterdam. Dan zullen ze nog gaan hunkeren naar hun voorzitter. Omzicht, ik geef jou het woord. Ja, dank je Wilders. Ja, het enige wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik hoop dat jullie niet ook mijn mobiele telefoon uitlezen, want dan zou je zien dat ik ook privé een totale slappeling ben. Joh, die omvolking. Ik ben gewoon een meegeleider met jou, Wilders. En wanneer het mij goed uitkomt, deel ik in één keer een steek uit. Maar ja, daar ben jij ook niet vies van, hè, Jessel Gus? Nee, dat klopt inderdaad. Ik hoopte zelf eigenlijk wel op een motie van wantrouwen richting Faber, want dit soort onwaarheden zijn natuurlijk een gevaar voor onze samenleving. Maar ja, toen werd ik zelf doelwit van een motie van wantrouwen, omdat ik in een of ander interview heb verkondigd dat er nareis op nareis was. En ik bedoelde, er is wel nareis op nareis, maar niet zoveel nareis nareis. Ik krijg helemaal zin om op reis te gaan. Waar ga jij eigenlijk heen deze zomer, Caroline? Wat zeg je? Sorry. Ik moet nog even bijkomen van het afscheidsfeestje van Mark. Ja, die dronk meer dan de gemiddelde feestganger op Zwarte Cross. En die riep nog totaal lam dat hij brommers wilde kieken met Sophie Hermans. Maar goed, daar zal hij wel geen actieve herinneringen meer aan hebben. Vakantie. Ik heb met mijn bestie Mona Keizer een paar dementerende bejaarden uitgenodigd voor een reisje langs de Rijn. Als goedmakertje, omdat Mona natuurlijk tot aan de Hoogste Raad de bouw van een verzorgingstehuis voor dementerende is tegen gaan werken. Terwijl ze nu als nieuwe minister van Volkshuisvesting dat soort procederende klagers juist moet aanpakken, want het stagneert de bouw. Niet dat ik Mona klagen vind, nee, ze is natuurlijk een strijdster. Wordt je eerst weggestuurd door Rutte, wordt je daarna vicepremier en minister. Nou, dat is toch prachtig, Wilders, vind je niet? Inderdaad, Caroline, en zo zie je maar weer, in de politiek is het gewoon net als met het Nederlands elftal tegen Oostenrijk. Het maakt niet uit dat je 2 keer in je eigen goal schiet en daarmee die hele wedstrijd verpest. Uiteindelijk behoud je gewoon alsnog je positie en je miljoenencontract. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Ja, het is weer de laatste donderdag van de maand en dus bespreken we welke speeches je echt niet had mogen missen. Welke woorden raakten ons recht in het hart? En dat bespreek ik als altijd met ons vakkundige jury. En deze maand bestaat die uit Julia Wouters van Leading Women. Goedemiddag. En Jurien van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Goedemiddag, Jurien. Goedemiddag. Jurien, laten we maar meteen beginnen. Welke speech krijgt van jullie de derde plek? Ja, dat was de speech van Roger Federer. Tennisser. Exact. Ja, die gaf een commencement speech op Dartmouth College, een hele keurige Ivy League universiteit. En die speech die ging over winnen, verliezen, vallen en weer opstaan. Ah ja, Roger Federer. Effortless is a myth. I mean it. I say that as someone who has heard that word a lot. People would say my play was effortless. Most of the time, they meant it as a compliment, but it used to frustrate me. The truth is, I had to work very hard to make it look easy. Whatever game you play in life, sometimes you're going to lose. A point, a match, a season, a job. It's a roller coaster with many ups and downs. And it's natural when you're down to doubt yourself and to feel sorry for yourself. And by the way, your opponents have self-doubt too. Don't ever forget that. Julia, wat maakt dit zo'n sterke boodschap van Federer? Het is heel relatable. Dus je kijkt naar iemand die je een held vindt en die inderdaad altijd het commentaar kreeg dat het er zo makkelijk uitzag, wat hij deed. Ja, hij wordt ook wel eens de balletspeler, genoemd op het tennisveld. En als het jou allemaal niet zo makkelijk afgaat, als je er heel hard voor moet vechten en hard moet werken, dan is het heel fijn om te horen dat iemand die er als een superheld uitziet en inderdaad huppelt over dat tennis aan ook heel hard moet vechten. En hij heeft ook mooie beelden. Hij beschrijft beschrijft, in het tennis wint maar één iemand. Hij zei, stel je voor dat jullie hier allemaal dat te zeggen, oké, deze persoon heeft dit jaar de diploma en de rest, nou, probeert volgend jaar maar weer. En dat is heel fijn, dat je, ja, je kan je daaraan vastgrijpen en denken, oké, niet alles lukt in mijn leven, niet alles lukt meteen. Maar zelfs voor mensen die, waarbij het uitziet of het ze allemaal toelacht, het is gewoon een knokpartij en je moet gewoon vallen en weer opstaan. Dat is de kern van zijn speech. En het spreekt je aan. Nou, de speech van Roger Federer, die is online ook een hit. Dus het spreekt ook heel veel jongeren aan. Waar denk jij dat er komt, Jurgen? Nou, omdat hij misschien wel een beetje in tegenspraak is met de wereld die jongeren portrayen op Instagram en op TikTok. Je wil dat perfecte wereldje dan? Op social media laat je altijd de mooiste kant van jezelf zien. Ja. Staat het zonnetje altijd net eventjes van de goede kant en gaat het over de dingen die je bereikt. Dat je vervolgens, dus zeg maar, ook via korte snapshots, dus ook daar kwetsbaarheid kunt horen van iemand die gezien wordt als succesvol, maakt het, wat Julia zegt, relatable in die zin, dat het dus, je kunt eventjes in stilte zeggen, het is oké dat ik net dat ik net mijn koffie over mezelf heen morste en misschien wel even die selfie van bovenaf nam, zodat er niks aan had. Is dat jou net allemaal overkomen? Het is deze keer niet, maar het overkomt mij met grote regelmaat. Ja. Dus zeg maar, en in die zin, het is ook, wat dat betreft, is wel een nummer 3 en niet een nummer 1. Ja. Het is ook wel een beetje een makkelijk verhaal van iemand die tenniskampioen is en die heel geprivilegeerd is. Het is ook alleen altijd makkelijk om, precies, want het is altijd makkelijk om te zeggen als je eenmaal de finish hebt bereikt, om het zo maar te zeggen. Als je nog aan het worstelen bent en onderweg en depressief in je bed ligt en dan zegt van, nou weet je, het komt allemaal wel goed, dan wil je het toch niet horen. Maar Die commencement speeches, het is jammer dat wij in Nederland die traditie niet hebben. Het is heel Amerikaans, ik geloof dat ze in Canada ook doet. Commencement betekent de aanvang, het begin. Dus dit is de eerste dag van je rest van je leven. Je hebt je diploma gehaald en nu staat die toekomst voor jouw deur. En dan is het wel heel fijn dat iemand inderdaad vertelt, oké, de wereld staat voor je open, succes ligt voor je voeten, maar je zal een hoop keer vallen en het wordt niet makkelijk, maar het kan wel. Dat is gewoon een hele fijne boodschap om dan te krijgen. Moeten we die traditie ook gewoon in Nederland hebben? Ja, ik zou, als ik nu juf was op een school, dan zou ik die traditie instellen. Ja, ik zie jou ook knikken. Ja, zeker. Oké. Nummer 2 dan. Wie hebben we daar staan, Julia? Ook een commencement speech. Mm-hmm. Heel ander verhaal. Kendrick Lamar, een absolute popster. En dat is ook zo mooi van die commencement speech. Biden doet een commencement speech. Iedereen die iets voorstelt, maakt die paar uur in zijn agenda vrij om mensen toe te spreken. Maar Kendrick Lamar doet dat in zijn eigen hometown, Compton. Dat is een buitenwijk van Los Angeles. Zwart. En op een universiteit, Compton College, waar ook de populatie zwart is. En die heeft een verhaal waarin die ook gewoon aandacht geeft aan dat de meeste mensen die daar zijn, daar niet vanzelf zijn gekomen en veel strijd al hebben moeten voeren om überhaupt op die universiteit te komen, om überhaupt dat eindexamen te halen. En die heeft ook een hele hoopvolle speech die mij ook behoorlijk aan het denken zette. It's time that we change the narratives. You know, some people tell us, you know, this generation, they don't have what it takes. Gen Z, we talk about it all day. They try to pull us down and say we don't know what we're doing. They wrong, though. You know why? Because not only y'all have what it takes, but y'all have something even bigger. Y'all have the heart. Y'all have the courage to be independent thinkers. Independent thinkers. There's nothing more valuable than that. Y'all can go out here and tell and express your thoughts and say it with conviction and passion and stand on it. En be unapologetic about it. Oeh, deze voel ik ook wel. Ja. Inderdaad. Sorry hoor. Lekker, Kendrick Lamar die spreekt hier wel specifiek generatie Z aan. Met dus een positieve toon. Wat haal jij uit zijn boodschap hier? Nou, ik zal het proberen om de gemiddeld 52-jarige luisteraar, wat ik net in het nieuws hoorde, uit te leggen. Ja. Kijk, Gen Z, dat is een generatie die eigenlijk structureel de rekening gepresenteerd krijgt van de hebzucht van de generatie voor ze. En van het feit dat we in het eindstadium van het neoliberale kapitalisme zitten. En daar worden ze vervolgens nog eens een keer zelf schuldig voor gehouden. Dat je geen huis kunt vinden is dan je eigen schuld, want je hebt niet genoeg in die rat race gedaan. Dat je er niet meer tussen komt omdat er nog een generatie voor je op die plek zit, is jouw schuld, want je hebt niet hard genoeg gewerkt. Ja, lui. Dat, dat je geen huis kunt kopen komt doordat je avocado toast eet. Dat is echt een beeld wat beklijft bij Gen Z. Wat doet Kendrick Lamar hier? En het is extra bijzonder omdat het in Compton is. Wat een van de weinige wijken in South Central is die daadwerkelijk opkomt. Door die generatie die daar zo hun best voor doet. Hij zegt tegen ze, jullie zijn wel bijzonder. Y'all have the heart. En dat is ook zo. Kijk naar deze generatie. Kijk naar hoe ze voor rechtvaardigheid rond Palestina bijvoorbeeld naar buiten komen. Kijk naar hoe ze zich uitspreken. Kijk naar hoe deze generatie tegen de keer van een status quo in daadwerkelijk een positie inneemt. Dat was het thema van dit commencement seizoen. En Kendrick Lamar doet het op een... Nou ja, er zit van alles onder. Maar jij voelt hem, ik voel hem. Hij zet vooral Gen Z op een voetstuk met de boodschap... weet dat je iets structureels hebt om tegen te vechten... maar jullie hebben iets bijzonders, namelijk je kiest je eigen koers. En dat is wat die generatie doet. Mooi. En ik denk niet alleen maar Gen Z aanspreekt inderdaad. Nee. Als Jurjen en ik, wij Gen X'ers, zoiets. Dat toch ook aanspreekt. Jullie jou? Ja, ik ben echt zwaar bejaard. Ik ben al 56 en dat spreekt mij aan. Ja. Nee, en hij deed ook iets anders wat me ook aan het denken zette. Hij zei, bedenk wel, jouw diploma is niets minder waard... dan als je ergens anders gestudeerd had. En waarom zou de gedachte wel zo zijn? Nou, omdat zeker die parallel met zo'n Ivy League... Hè, dat zijn dus kinderen die al heel geprivilegeerd zijn. Ja. Die zijn op een van de beste universiteiten... met de meest gemotiveerde docenten. Ja. Die hebben alles onder hun... tot hun beschikking, mooie boeken, mooie bibliotheek. En dan zijn er deze studenten die... veel harder moeten vechten onder veel ingewikkeldere situaties. Maar je doet hetzelfde examen. Mm. Uiteindelijk weet je misschien wat meer... als je heel veel wind mee in de rug hebt gekregen. Maar je hebt gewoon de standaard gehaald. En dat is... ja, ik vind, misschien zegt het wel meer over je dat je met tegenwind... die je diploma hebt gehaald, dan dat je met min 2... en dat iedereen heeft staan applaudisseren en oh en aanroepen. Ja. Ja. Dus dat vond ik ook een heel krachtig. Nou, ik vind het echt... ik word er, die commencement speech, het is super Amerikaans. Heel vaak zit ik er lekker bij te janken. Oh, dat kan ik me zo voorstellen. En wat jullie nu uitleggen, hè, want dan hoor ik eerst Roger Federer... nu hoor ik dan Kendrick Lamar. En beide boodschappen hebben wel iets gemeen, namelijk. Want of je nou van een Ivy League komt of uit Compton... uiteindelijk gaat het ook om zelfvertrouwen... En uiteindelijk gaat het ook om die worsteling. Van hoe ga je daarmee, ook ondanks de privilege en ondanks de tegenslagen, hoe ga je daarmee om? Ja. En welke inspiratie geef je daar? Ja, dan is het toch lastig. Waarom de een nummer 1 en de ander nummer 2? Dat heeft toch ook wel een beetje met het publiek te maken. Ja. En dat Roger Federer is wel... het is ook wel heel erg een speech van... how can I now make this about me? Kendrick Lamar, wat een absolute superster is... heeft het helemaal niet over zichzelf. Nee. Heeft die speech echt helemaal gebruikt... om die jongeren daar... Ja. Ja, om die jongeren totaal te empoweren. Het gaat echt om die jongeren. Ja, en dat vindt zijn speech zijn bonuspunten. In Compton hebben ze gewoon veel meer skin in the game. Dat is ook zo. Oké, we gaan door. Want even kijken, nummer 1, hè, houdt ons niet langer in spanning, zou ik zeggen, Jurje. Nou ja, over skin in the game gesproken. Ik denk dat velen hem gezien hebben. Het was de speech van Kylian Mbappé bij de persconferentie aan het begin van dit EK. Want hij verraste daar echt wel door een politieke oproep te doen. Ja. On sait que on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. Mbappé zegt hier, we zijn op een belangrijk moment in onze geschiedenis beland, daarom wil ik Frankrijk aanspreken, specifiek de jonge generatie. Wij zijn de generatie die een verschil kan maken. Mensen met extreme opvattingen staan op het punt om de macht te grijpen en wij hebben de kans om te kiezen voor onze toekomst. Julia, wat vind je van zijn oproep? Nou, allereerst vind ik het gewoon heel bijzonder dat je als voetballer je podium pakt. Hij zegt, ik wil het natuurlijk heel graag over de wedstrijd hebben... maar sommige dingen zijn belangrijker dan voetbal. Nou, dat vind ik al heerlijk als een voetballer dat zegt. Want soms denk ik wel eens dat mensen dat vergeten. Maar wat ik ook heel belangrijk vind... is dat het is weer een empowerment speech. Hè? Dus hij geeft jongeren heel duidelijk aan... dat ze veel meer macht hebben en invloed... dan ze misschien zichzelf realiseren... En wat ik ook echt top vind van zijn speech... hij gebruikt eigenlijk een manier van redeneren die we heel erg van Obama kennen. Dus Obama had het altijd over we. Mm-hmm. We zijn de goede mensen. We staan aan de goede kant. We hebben de goede waarden. Maar hij hield dat vrij algemeen. Mm. Dus je kon op elk moment besluiten dat je toch maar bij het goede weer wilde houden. Hij had het nooit zo erg over de ander die heel slecht was. Nee. En dat vind ik heel inspirerend op dit moment, omdat ik zelf ook de neiging heb om de hele tijd te zeggen, jullie doen het verkeerd en jullie zijn gevaarlijk en jullie zijn slecht. Maar juist die boodschap van, hoe gaan wij het anders doen en beter doen? En wat zijn de waarden die goed zijn? En kom erbij. Ja. Laten we ook even luisteren naar hoe Mbappé zijn speech afsluit, want dat is ook interessant. Et j'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. Et j'espère qu'on sera encore fier de porter ce maillot le 7. Ja, hij zegt hier, ik hoop heel erg dat we de juiste keuze maken en ik hoop dat we op 7 juli nog steeds trots zijn om ons tenue te dragen. Wat maakt deze afsluiting zo sterk volgens jou, Jurjen? Nou, kijk, het is, hij zegt ergens in die speech van, normaal gesproken zou ik me niet uitspreken, maar deze situatie is niet normaal. En dat is hij ook niet, hè? Want de opkomst van extreemrechts in Frankrijk, die ziet er gewoon heel dreigend uit. Mm-hmm. En dat gaat heel erg op voor al die voetbalteams die bestaan uit zoveel voetballers van kleur. Ja. Ik keek een paar dagen geleden die documentaire terug van het Engelse elftal, dat in de EK-finale, waar 3 zwarte voetballers uiteindelijk de laatste 3 strafschoppen misten, het racisme en het ressentiment wat toen loskwam. Mm. Dat is iets waar een Mbappé en zijn multiculturele team heel erg mee te maken hebben. En dit is een oproep tot eenheid, waarin hij echt zegt van, wij gaan voor dit land voetballen. En als je heel eerlijk bent, dat land staat alleen achter ze als ze succes hebben. Mm. En dat trekt hij door naar die verkiezingen. En dan zegt hij, ik zou heel graag willen dat ik op 7 juli naar die verkiezingen nog steeds met trots dit shirt kan dragen. En dan heeft hij het dus over een land in eenheid. Ja. En dat wil je heel graag horen uit de mond van hem. Want dan komt alles eigenlijk samen. Ja. Prachtig. Dank jullie wel voor de top 3 beste speeches van juni. Julia Wouters van Leading Women, dank je. Graag gedaan. En Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, terwijl het grafmonument van Piet Hein uit elkaar wordt gehaald voor restauratie, klinken op meerdere plekken in het land excuses voor de rol van Nederland in de slavernij. Maar waarom geld uitgeven aan iemand die zoveel slechte dingen op zijn naam heeft staan? Dat was de reactie van heel veel mensen. Bij Nienke Graafland, directeur van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft en gasthoofdredacteur Aldit Hunkar, riep juist die reactie vragen op over Piet Hein die in een herdenkingsjaar niet onbesproken mogen blijven. Nou, dit weekend wordt de glossy Piet Hein, de disclaimer, gelanceerd met antwoorden. Nienke Graafland, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, Nienke, ik ben heel eventjes door het magazine natuurlijk gaan bladeren en we filmen meteen al een gesprek op tussen jou en Aldit Hunkar. En in dat gesprek zeg jij over Piet Hein, ik merk bij mezelf dat als ik over Piet Hein vertel in de media, ik hem voortdurend verontschuldig om te zeggen dat hij best een goede man was. Waarom, Nienke, wil je dan toch zo graag vertellen dat Piet Hein best een goede man was? Nou ja, we hebben tegenwoordig een beetje de neiging om alles wat met zeehelden of slavernij te maken heeft, om dan snel te zeggen van, ik weet er niet zo heel veel van af, maar het zal wel niet goed zijn. Mm. En om dat verhaal, ja, ik heb me het laatste jaar erg verdiept in het leven van Piet Hein. Dat ik denk, ja, hij heeft toch ook wel dingen gedaan waar je, ja, moet je nou iedereen zo makkelijk daarmee wegschrijven, zeg maar. Als je je in iemands leven verdiept, dan zie je dat er toch ook wel dingen gebeurden die hij deed, die wel goed waren. En slaat daar de ondertitel De Disclaimer op? Want het magazine heet Piet Hein, De Disclaimer. Waar gaat die disclaimer dan over? Nou, je hebt natuurlijk heel vaak bij musea of bij standbeelden een bordje eronder met dit is Piet Hein. In dit geval, dit is Piet Hein. Hij was een puntje, puntje, puntje. En nu is eigenlijk de vraag van dat magazine, ja, wat was Piet Hein eigenlijk? En als je nou alles leest wat in dat magazine staat, wat zou je nou aan het eind zelf als disclaimer bij Piet Hein schrijven? Mm. Het is eigenlijk een soort bijsluiter bij Piet Hein. Als je zijn geschiedenis kent, de gevolgen van zijn daden, hoe de Nederlandse samenleving er op dit moment bij ligt, is ook een beetje nog een gevolg van de dingen die hij toen gedaan heeft. Ja, wat is dan uiteindelijk je conclusie? En waarom is het nodig dat we zo'n genuanceerd beeld hebben? Nou ja, geschiedenis is niet alleen maar zwart-wit. Dat is heel genuanceerd. Dus ik denk dat het nodig is dat je daar met elkaar over blijft praten. Mm. En ja, dat brengt je ook dichter bij elkaar, denk ik. Dat gesprek dat ik met Aldit had, merk je ook dat, wij zaten bijna 3 uur met elkaar te praten, dan merk je ook dat je van allebei van een andere kant kijkt en dat je in zo'n gesprek wel dichter bij elkaar komt. En dat kan alleen als je genuanceerd durft te kijken. Ja, want de manier waarop we vandaag de dag met de herinnering aan deze oude commandant van de West-Indische Compagnie omgaan, ja, het brengt gewoon heel veel verdeeldheid. Ik moet je ook eerlijk zeggen, Nienke, toen ik deze glossie zag, dat ik dacht, hé, moet het nou weer over Piet Hein gaan? Waarom? Maar wat in het verhaal van Piet Hein levert dan volgens jou juist die verbinding op tussen al deze gedachten? Nou ja, als je naar Piet Hein zou kijken, alleen als de zeevaarder die hij was, dan laat je een heel deel van de geschiedenis liggen. Dus je vertelt dan eigenlijk maar 1 kant van het verhaal. Terwijl als je eerlijk naar hem kijkt en zegt, ja, de dingen die hij deed, de overwinning van de zilvervloot, heeft een hele grote betekenis gehad in dat Nederland deel ging nemen aan de slavenhandel. En als je dat deel van het verhaal niet vertelt, dan vertel je dus maar 1 kant en dan heb je geen genuanceerd verhaal. Mm. En juist door allebei die kanten te vertellen, ben je eerlijk over je geschiedenis. En kan je zeggen, nou, hij heeft goede dingen gedaan. Maar er zit ook een andere kant aan dat verhaal. En daarvan, daar praten we gewoon met elkaar over. En daar kunnen we het met elkaar over hebben om elkaar ook elkaars geschiedenis en elkaars standpunt daarin te begrijpen. Ja, dus zowel de mensenhandel als eigenlijk de overwinning moeten allebei naast elkaar bestaan om allebei te kunnen begrijpen. Begrijp ik dan uit jouw verhaal? Ja, precies. Ja. Nou, en ook elkaars standpunt daarin te kunnen begrijpen. Ja, want wat is dan het standpunt wat ons zo uit elkaar drijft? Nou ja, als je alleen maar zegt wat een zeeheld, dan ga je helemaal voorbij aan dat hij wel degelijk een rol heeft gespeeld in die slavenhandel. Terwijl als je alleen maar zegt, oh, onze zeevaarders waren rotte mannen en hebben alleen maar slechte dingen gedaan, dan ga je een beetje voorbij aan het feit dat wij Nederland vandaag de dag ook Nederland zijn vanwege die overwinning van die zilvervloot. Mm-hmm. Dus het is ook, ja, je moet ook allebei die kansen wel laten zien. Mm. Slavernij en uitbuiting van mensen is helaas niet alleen iets uit de tijd van Piet Hein. Hè? Ook vandaag de dag hebben we te maken met moderne slavernij. Denk aan onze kledingindustrie, de kobaltmijnen in Congo. Nou, ga zo nog maar door. Gedragen we ons nu anders, Nienke, denk jij, ten aanzien van slavernij, kolonialisme en uitbuiting van anderen dan in de tijd van Piet Hein? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Dat is ook een beetje de reden waarom we dat ook betrokken hebben bij ons verhaal over Piet Hein. Dat de neiging vaak is om over slavernij te zeggen, ja, dat is iets van vroeger, mensen wisten niet beter. En terwijl als je heel eerlijk bent en naar jezelf kijkt, wij kunnen echt beter weten. En we hebben toch ook vaak de neiging om goedkope kleding of avocado's of weet ik wat allemaal te eten en te kopen. En daarmee houden we ook de moderne vormen van slavernij wel in stand. Mm. Dus de vraag is even of ze als het over 200 jaar een glossie over ons maken. Ja. Wat komt daar dan in te staan? Nou, wat denk jij? Nou ja, ze hadden beter kunnen weten, denk ik wel eens. Ja. Ja. Wat kunnen we dan op dit moment nog leren van Piet Hein? Nou ja, ik denk wat ik het afgelopen jaar van hem geleerd heb, is dat wat je doet heeft gevolgen. En dat het waard is om je uit te spreken als je ergens tegen bent of als je ergens iets van vindt. Mm-hmm. En dat je daar best voor mag gaan staan soms. Ja. Nienke Graafland, dankjewel voor dit gesprek. Dit heeft me toch weer nieuw inzicht opgeleverd. Ik begon er star in en nu denk ik inderdaad, we hadden beter kunnen weten en we kunnen nog steeds beter weten. En we hebben nu nog de kans om het anders te doen eigenlijk, hè? Zeker, ja. Dankjewel. Nienke Graafland. En de glossie dus, Piet Hein, de disclaimer. Ja, je kunt hem denk ik vast wel verkrijgen bij de Oude en Nieuwe Kerk in Delft. NPO Radio 1 podcast. Het is meer dan 40 jaar geleden dat de eerste berichten over een virus verschenen. Een geheimzinnige ziekte die het vooral op homoseksuele mannen had voorzien. Alles ging kapot. Het virus maakte alles kapot en dood. Sindsdien zijn meer dan 40 miljoen mensen aan de gevolgen van AIDS overleden. De AIDS-crisis galmt nog altijd na in de levens van nieuwe generaties queer mensen. Ik had altijd wel het idee, oh, dit moet de keer zijn, nu gaat er iets gebeuren. Welke diepe sporen lieten de epidemie, de vooroordelen en de stigma's na? Luister naar En Niemand Bleef Onaangeraakt, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, de komende weken zijn er veel werkzaamheden aan het spoor. Tussen Akrum en Leeuwarden, Tilburg, Den Bosch en Bokstel. Tussen Breda en Lage Zwaluwe. Amersfoort Centraal gaat weken op slot. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Alle aanleiding voor de nieuwsbv om onze spoorwegexperts eens goed te bevragen over wat al deze werkzaamheden ons uiteindelijk op gaan leveren. En dat doen we natuurlijk in onze serie Het Spoor Bijster. Maar nu eerst het NOS-journaal met Juri Stubinitsky. De inspectie beveelt huisartsenketen Comet om patiëntendossiers te overhandigen aan vervangende huisartsen. Volgens de toezichthouder gebeurt dat nu niet of onvoldoende. Sinds vorige week zijn vrijwel alle praktijken van de commerciële huisartsenketen dicht, omdat de zorgverzekeraars het contract met Comet hebben opgeschort. De ruim 50.000 patiënten hebben van de verzekeraar een nieuwe huisarts toegewezen gekregen, maar die hebben dus vaak het dossier nog niet en dat kan leiden tot acuut gevaar. Het noodlijdende museum De Fundatie in Zwolle en Heino lijkt gered. Het krijgt van de provincie 910.000 euro... op voorwaarde dat de gemeente Zwolle hetzelfde bedrag bijlegt. Volgende week wordt daarover gesproken. Overijssel wil bijspringen omdat de fundatie een deel van de provinciale kunstcollectie in beheer heeft. Het museum heeft het financieel zwaar door een reorganisatie, door tegenvallende bezoekersaantallen sinds corona en door stijgende kosten voor personeel. De fundatie is een van de grootste en bekendste musea in het oosten van het land. De demissionair ministers Dijkgraaf en Helder maken zich zorgen over fraude en criminaliteit bij zorgopleidingen. Volgens de onderwijsinspectie gaat er veel mis. Het is te makkelijk om met een vals diploma aan de slag te gaan in de zorg, of met een gekocht diploma zonder dat iemand echt een opleiding heeft gevolgd of echt stage heeft gelopen. En nou, dat levert dus echt grote risico's op voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. En nou ja, patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat iemand die hen helpt ook echt bevoegd en bekwaam is en de kennis en kunde heeft. En wij zien dat dat dus echt risico's zijn dat niet het geval is. Dus dat is onacceptabel. Ook zijn er veel malafide uitzendbureaus die niet gekwalificeerde verpleegkundigen bij patiënten langsturen. Op deze manier konden er volgens de inspectie veel fraudenetwerken ontstaan. Een aantal onderdelen in de zorg springen eruit. Het zit hem vooral in de wijkverpleging, verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg en ook in de gehandicaptenzorg. Dus dat zijn echt de extra kwetsbare groepen patiënten waar we het over hebben. De ministers willen dat diploma's van ZZP'ers of uitzendkrachten in de zorg goed worden gecontroleerd. Ook moeten opleidingen beter controleren op examens en zorgstages niet blind goedkeuren. Er is een stichting opgericht die banga-lijsten wil tegengaan. Ouders van wie de dochters op zulke lijsten staan willen zo de belangen van de slachtoffers behartigen en een cultuurverandering teweegbrengen bij studenten. Ook zouden er sancties moeten komen en een vergoeding voor slachtoffers. Een hoogbejaarde Duitser die vroeger als bewaker in het concentratiekamp Sachsenhausen werkte, wordt toch niet vervolgd. Hij werd verdacht van medeplichtigheid aan de moord op zeker 3300 gevangenen in de Tweede Wereldoorlog. Maar volgens de rechter is hij er met zijn 99 jaar psychisch en lichamelijk zo slecht aan toe dat er geen proces meer mogelijk is. Google heeft vandaag ruim 100 nieuwe talen en dialecten toegevoegd aan Google Translate. Zo vertaalt de zoekmachine nu ook het Papiaments, het Limburgs en het Manx. Dat is de taal die wordt gesproken op de Isle of Man. het NOS-journaal. Wie nog een baan zoekt, kan volgens het UWV het beste aan de slag als reisadviseur, fitnessinstructeur of advocaat. Het arbeidsbureau heeft onderzocht in welke sectoren de meeste vraag is naar nieuwe medewerkers. Dit jaar zien we bijna 300 kansrijke beroepen voor werkzoekenden om aan de slag te kunnen. We zien eigenlijk al jarenlang dat ook veel beroepen zijn op het gebied van ICT, onderwijs, zorg, techniek. Hè, richtingen waar al jarenlang ook enorme tekorten zijn en dus veel kansen voor werkzoekenden. Onderaan de lijst staat dierverzorger. Voor dat beroep zitten er meer mensen op de opleiding dan dat er banen zijn. Ambtenaren bij de gemeente Amsterdam die als zij-instromer een overstap maken naar het onderwijs, maar het toch niks vinden, kunnen binnen 2 jaar terugkeren naar hun baan bij de gemeente. Amsterdam start de komende 4 jaar een proef met deze zogeheten terugkeergarantie. Sommige ambtenaren en überhaupt mensen vinden het best wel spannend als ze zo'n zijstap maken. Hè? Want ja, stel dat ze het niet leuk vinden of het is toch wel zwaar, kunnen ze dan nog terug? Nou, wij garanderen dat je dan binnen 2 jaar, als je dat zou willen, weer terug zou kunnen keren. We hopen natuurlijk dat je in het onderwijs blijft, want we doen dit omdat we vooral veel meer leraren voor de klas willen. Ambtenaren die toch willen terugkeren krijgen niet meteen hun eigen baan terug, maar kunnen dan aan de slag in een algemene functie bij de gemeente Amsterdam. 2 Formule 1 coureurs hebben hun contract verlengd. Lance Stroll tekent voor 1 jaar extra bij Aston Martin. En ook Pierre Gasly heeft verlengd. Hij tekent een meerjarig contract bij Alpine. Dat team zoekt nog een extra rijder voor volgend jaar, want het contract van Esteban Ocon loopt aan het einde van dit seizoen af. Mick Schumacher, de zoon van Michael Schumacher, wordt genoemd als zijn mogelijke opvolger. Het weer, veel zon. In de loop van de dag trekt er hoge bewolking over het land. Het wordt 26 graden in het westen tot 30 in het oosten. Morgen een stuk minder warm, 19 tot 22 graden, maar wel veel zon. Tim Schaap van ANWB Verkeersinformatie. Ik hoop echt dat die spookrijder nu van de weg is. Jazeker, ja. Die is niet aangetroffen, maar de melding is wel beëindigd. Dus al met al eindgoed, al goed gelukkig. Helaas hier en daar wel wat files. De A2 Eindhoven-Maastricht nog steeds bijvoorbeeld. Bij Nederweert politieonderzoek naar een ongeluk van vanmorgen. Er zijn 2 rijstroken dicht. Momenteel is de vertraging 40 minuten. Je kunt ook omrijden via Venlo over de A67 en de A73. Dan komt er een nieuw ongeluk bij op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Nieuwerbrug en de Meern 8 kilometer met een half uur extra. 2 rijstroken afgesloten. En tot slot een autobrand op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop 8 kilometer met nu 1 uur vertraging. Komt omdat er 1 rijstrook dicht is. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, vertragingen, werkzaamheden, personeelstekort. De spoorwegen in Nederland zijn vaak in het nieuws. In onze 4-delige serie bespraken we vorige week of het nu daadwerkelijk zo slecht gesteld is met de Nederlandse trein. En vandaag kijken we naar wat er beter kan. Het spoor bijster. Stap in voor aflevering 2. Aan welke knoppen kan je draaien? Daarvoor bij mij aangeschoven Chris Verstegen, spoorinnovator bij ProRail. Goedemiddag Chris, welkom. En aan mijn rechterhand journalist Aswant Nandram, schrijft voor de Volkskrant onder andere over de spoorwegen. Toch? Passie altijd al geweest? Sinds 2 jaar is het mijn liefde en mijn leven. Daarvoor helemaal niet. Oh nee, je had niet een modelspoorlijntje te lopen ergens op zonder? Nee, een klein vliegtuigje. Okay, goed. Nee, dan weten we dat. Weten we wat we hier aan tafel hebben. Chris, hoe is dat bij jou? Zijn de spoorwegen altijd een passie van je geweest? Nee, ik ben begonnen met water en verkeer. Ja. Maar wel altijd in die hoek gezeten van infrastructuur, mobiliteit. Ja. Dat heeft toch mijn hart. Ja, ik zie ook een brede glimlach op je gezicht. Laten we hopen dat aan het einde van dit gesprek die glimlach er nog steeds is. Laten we even beginnen bij de aanleiding voor onze serie. Er zijn heel veel werkzaamheden bij ProRail. En daardoor moet bijvoorbeeld Amersfoort Centraal in juli 3 weken op slot. ProRail gaat over die werkzaamheden op het spoor. Hoe beslissen jullie nou dat zo'n station 3 weken dicht moet? Hoe gaat dat? Ja, dat is een gigantische puzzel met heel veel mensen en heel veel partijen. Dus ik denk dat vroeger was dat eenvoudiger. Maar tegenwoordig, ik hoorde de projectmanager van Amersfoort zeggen, op een gegeven moment zat ik met 50 partijen aan tafel. Is dat het? Is dat de reden waarom het ingewikkelder is geworden? Ja, er zijn een paar dingen die echt wel anders zijn dan vroeger. Hè. Dus we hebben nu echt meer werk. Mm-hmm. Dat is een ding. Rijden gewoon meer treinen en meer vervoerders. Dus je hebt NS, regionale vervoerders, maar ook tientallen goederenvervoerders. Er zit daar ook Defensie, die ook ruimte moet hebben voor defensiemateriaal, zeker in deze tijd. Ja, ja. Maar je hebt ook veel hogere eisen van omwonenden, de echte omgeving. En de natuur heeft een stem gekregen. Oh, uiteraard. Ja, dat zou je ook bijna vergeten. Maar er spelen dus heel veel factoren mee. En wat is nou doorslaggevend? Dat jullie op een gegeven moment zeggen van nou, dat station gaat 3 weken dicht. Nou, doorslaggevend is wat we eigenlijk aan het bouwen zijn. Dus wat is nou eigenlijk nodig? En als je bijvoorbeeld naar Amersfoort kijkt, dan zie je een paar dingen samenkomen. En het is echt een vervanging toe. Dus het is echt oud. Er liggen daar echt kabels van 60, misschien wel 80 jaar oud. Wissels die heel oud zijn en waar je maar heel langzaam doorheen kan. Dus dat kan ook een gevaarlijke situatie opleveren? Nou, met name, het is niet goed voor de doorstroom. Aha. En we willen daar meer treinen rijden. Ja. Met een goede prestatie. Dus ja. We hebben geleerd van Japan, van de Zwitsers, van metrosystemen, hoe we dat eigenlijk moeten doen. En dat hebben we ooit in Utrecht eigenlijk als eerste gedaan. Mm-hmm. En daar hebben we gezien dat het werkt als je meer stroomlijnt binnen de ruimte, beperkte ruimte die je hebt in zo'n stad. Ja, en dan moet je keuzes maken. Tegelijkertijd, als ik nu kijk naar wat voor werkzaamheden er om zijn, zijn er zoveel. Waarom zijn er zoveel werkzaamheden tegelijk? Kan dat niet even na elkaar worden gepland? Ja, dat heeft dus te maken met dat we dat spoor klaar willen maken voor die toekomst met meer treinen. Ja. Dus die stap die we gemaakt hebben tussen Amsterdam en Utrecht, hè, met 6 intercities per uur van naar Centraal en 6 intercities in de spits naar Zuid. Mm-hmm. Ja, die stap hebben we alleen maar kunnen maken doordat we Utrecht toen verbouwd hebben. Zo. En ja, de Zwitsers komen inmiddels bij ons kijken van hoe we dat daar gedaan hebben. Maar dat heb je dus ook nodig. Niet, want die treinen die stoppen niet daar, die rijden door. Dus Amsterdam, ja. Amersfoort. Dus Chris, als ik jou goed begrijp, is het nu eventjes afzien, zodat we het straks beter hebben. Ja. Oké, goed. En Ashwant, als je dit dan zo hoort, ja, je schrijft voor de Volkskrant regelmatig over treinen en de spoorwegen, denk je dan ook van nou, het is even afzien en dan gaat het vast beter worden. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het gaat wel even afzien worden, want hè, jullie zijn bezig met werkzaamheden die echt, nou ja, de komende ik wil bijna zeggen decennia zullen moeten worden. Ja, het hoort er ook wel een beetje bij. Ik bedoel, ja, maar dat is niet even afzien. De komende decennia. Nee, maar we rijden op spoordijken bijvoorbeeld, die 100 jaar geleden of soms wel eens langer geleden zijn aangelegd. Dus het is ook wel echt een enorme klus. Ja. Nou sprak ik in de eerste aflevering van onze serie met Freek Bos van reizigersvereniging Rover. En hij zei dat we op een kruispunt staan. Voor corona had Nederland topcijfers. En nu is het toch weer anders, ook door corona onder andere. Ben jij het met hem eens, Ashwant, als je dit hoort? Kruispunt is misschien iets te sterk aangezet. Maar hij heeft op een bepaalde manier wel een beetje gelijk. Ik bedoel, je wil treinen die enigszins regelmatig rijden. Zonder al te veel oponthoud en werkzaamheden, het liefst natuurlijk. En je ziet, de Prodo gaf net al aan, jullie gaan de komende tijd veel meer. Je gaat veel meer vertraging hebben. Daar ga je last van hebben als reiziger. En we zien toch nog steeds dat de NS minder treinen rijdt dan ze eigenlijk zouden willen. Mm. Je ziet het ook in op hele andere, hele praktische manieren, dat als je nu in de trein zit, dat je van buiten ziet dat de trein zwarte strepen heeft, dat het binnen toch wat plakkeriger is. Dat is omdat vanwege personeelstekort. Ja, is dat zo? Want Chris, ik was laatst in de trein, ik schrok me kapot. Ik dacht, oh, wat een gore bende hier. Ja, ik ga over sporen en rails. Maar heb je dat soms ook niet, dat je denkt, oh jongens, het doet toch pijn in je hart? Nou, ik ben echt een fervent gebruiker van het spoor. Ja? En als je ziet ook hoe het personeel in de treinen, wat die doen, wat die voor elkaar krijgen, daar ben ik super trots op. Dat vind ik echt geweldig. Ja, maar tegelijkertijd wel onder hele zware omstandigheden lijkt soms wel, toch? Ja, dat is zo. Dat is zo. En ik vind dat ook als je soms dan de verruwing ook een beetje in de maatschappij ziet. Ja, dat is ook een verandering, denk ik, ten opzichte van vroeger. Ik denk dat ze vroeger veel beleefder waren tegen de conducteur dan nu. En nou ja, dat kan echt. dat is heel heftig voor. Ja. Ik heb daar conducteurs over gesproken. Dat is echt heel heftig als je dat meemaakt. Ja, je hoort ook getraumatiseerde conducteurs zelfs, hè, van wat er allemaal in de trein gebeurt. Maar was het vroeger echt allemaal beter, denk jij, Jean? Ik ben 31, dus ik moet hier helemaal vroeger afgaan met jou. Maar ja, het is wel, je ziet een verruwing in de samenleving tegelijkertijd. We moeten ook wel een beetje oppassen als je heel vaak zegt dat het onveiliger wordt. Mm-hmm. Dan, ik bedoel, de beleving van mensen is ook dat mensen dan ook denken dat het... maar goed, je ziet ook wel in de cijfers dat het de afgelopen jaren, vooral sinds de lockdown weer, het aantal geweldsincidenten weer oploopt. Afgelopen jaar waren 300 dat echt fysieke aanvaringen tussen. Ja. Dus of reizigers of personeel. Maar het is toch ook een maatschappijbreed probleem eigenlijk. Dat is een maatschappijbreed probleem. En dat is ook, weet je, dat zie je natuurlijk als spoor, zit je midden in de samenleving. Dus dan krijg je die maatschappelijke problemen ook. Ja. Daar moet je mee dealen. Bijvoorbeeld, waar wij ook heel erg mee te maken hebben, is het maatschappelijk probleem van personeelstekort. Dus bijvoorbeeld, waarom moeten we nu vaker overdag werken? Dat is ook omdat al die bedrijven die voor ons werken, aannemers, leveranciers, specialistische installatiebureaus, die zeggen op een gegeven moment, we krijgen de mensen niet meer. En ik hoorde Freek Bos vorige week zeggen van, het is vooral een financiële kwestie. Nou, zelfs als we het geld zouden hebben, zeggen sommige aannemers, we hebben die mensen niet meer om 's nachts aan dat spoor te werken. Dus je ziet ook daar een maatschappelijke tendens. Je ziet alle bedrijven gewoon op zoek naar personeel. En dan moet je wel met een goede propositie komen. En als je alleen maar zegt, ja, u werkt bij ons 's nachts, dan zeggen die bedrijven ook, dan haken ze af. Ja. Nou, en bij Amersfoort heeft dus niet alleen de mens dan ook, maar we moeten daar ook voor de dassen, daar in het aangrenzend natuurgebied, mogen we ook niet 's nachts werken. Dus je ziet opeens dat soort maatschappelijke trends worden onderdeel van de afweging bij zo'n verbouwing. Ja, daar komt behoorlijk wat afweging inderdaad bij kijken. Nou hebben we het ook een beetje over het imago van de trein en de spoorwegen. Hè? Dat ligt een beetje onder dit gesprek ook. Ja, als we naar de vergelijkingsrijtjes kijken, dan doet Nederland het eigenlijk best wel goed, toch? Zeker. Ja, ik bedoel, dat is ook tegelijkertijd de makkelijkste manier om de discussie helemaal dood te slaan. Want ja, we doen het best goed. Inderdaad, het Nederlands spoor wordt geroemd wereldwijd als een van de beste ter wereld. Dus dat is het vertrekpunt. Mm. Tegelijkertijd, als je bijvoorbeeld de reizigersorganisatie Freek Bos, die vorige week hier zat, als hij het heeft over een kantelpunt, dan denk ik dat hij bedoelt, en dat is wel iets wat ons allemaal aangaat en ook de politiek, het feit dat de trein op dit moment nog niet het geweldige alternatief is voor bijvoorbeeld de auto. We gaan dit jaar, deze zomer, wordt dat waarschijnlijk knallen we door de grens van 18 miljoen Nederlanders heen. 18 miljoen inwoners. En het liefst willen we dat die, nou niet allemaal, maar de groot deel daarvan gewoon gebruik maakt van de trein. Dat toch? Is beter, anders slippen de wegen nog verder juist, dicht. Hè? Ja. Dus, en dan hebben we het nog helemaal niet over, ik bedoel, dit gaat over files, maar dan hebben we het nog niet over de klimaatopgave. Dus, en als je dat dan bekijkt en dan in je achterhoofd bijvoorbeeld houdt dat de NS van plan is of dat heel graag wil, de prijs van treinkaartjes vanaf 2025 volgend jaar te verhogen met zo'n 10%. Ja, dan wordt het nog een stukje minder aantrekkelijk. Ik zat vanochtend nog even te kijken. Als jij nu uit Eindhoven naar Utrecht wil, dan betaal je net geen 17 euro. Als jij een auto zou nemen, dan betaal je zo'n 13 euro voor benzine. Ja, als je daar nog eens 10% bovenop legt, ja, dan wordt het nog een stukje minder aantrekkelijk. Dus als je het hebt over, nou ja, kantelpunt, dan zijn dit wel de problemen waar je het over hebt. Ja, de uitdagingen en de problemen dus. En tegelijkertijd, Chris, jij noemde net ook in je verhaal Zwitserland. Dat Zwitserland zelfs bij ons komt kijken eigenlijk, hoe het bij Utrecht hebben gedaan. Maar ja, dan kijken wij weer naar Japan en Zwitserland. Denken we, wow, dat zijn toch wel de landen die het echt voor elkaar hebben. Hè? Maar wat doen die dan zo goed? Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen, de Japanners weten heel goed hoe je in dichtbevolkte steden heel veel treinen over het spoor kan rijden. Dus echt het doorstromen. Dus wat we in Utrecht hebben gedaan, hebben we echt van de Japanners geleerd. Maar de Zwitsers weten heel goed hoe je overstapknooppunten kunt maken. Dus bijvoorbeeld Zwolle hebben we heel erg op Zwitserse lessen gebaseerd. Oh. En ja, zijn mensen bij ProRail die zeggen, maar de Zwitsers hebben het ooit weer van ons geleerd. Maar ik vind het dus, we zijn internationaal best goed. Ja. Maar ik vind het leuk om met ProRail te werken. Ook omdat er een soort drive zit van, ja, maar wacht even, je moet relevant blijven. Je moet nu blijven vernieuwen. Je moet, want straks moeten we het ook weer die topprestatie kunnen leveren. Hey, daar ga ik even over nadenken. Want als ik dan uit Groningen kom, terug naar Amsterdam, dan kom ik altijd, moet ik overstappen bij op Zwolle. Dat is dus dat Zwitserse model. Een stukje Zwitserland kom je nou voorbij. Kijk, dat is dan weer mooi. Werkzaamheden is één ding waar de reizigers regelmatig iets van merken. Vertraging is dus het andere. Maar wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat er een trein 5 minuten later vertrekt? Onze verslaggever Sandrine Telloze, die nam een kijkje bij de verkeersleiding van ProRail. Nou, welkom. Het operationeel controlecentrum Rail in Utrecht. De plek waar het eigenlijk allemaal gebeurt. Dus het hart van het spoor is, zeggen we ook. Nou, mijn naam is Michel Kok. Ik ben hoofd landelijke operatie Spoor. En ja, je treft me nu net voor de late dienst. Dus ik zou zeggen, loop even lekker mee naar binnen. Oh ja, het is veel groter dan ik had gedacht. Ja, het is een enorme zaal. En je ziet ook dat er verschillende partijen eigenlijk zitten. Overgrote deel wel ProRailers of NS. Hier rechts zie je bijvoorbeeld onze meldkamer. Dus wat... Die zit in een apart hokje? Ja, die zit hier apart, omdat ze natuurlijk ook schakelen met overheidshulpdiensten, politie bijvoorbeeld. Als we iets verder lopen, er zitten hier heel veel mensen allemaal achter, nou wat is het, wel 4 schermen. Wat houden zij de hele dag in de gaten? De mensen die hier rechts van ons ziet zitten. Wat zijn het, een stuk of 10 of zo? Ja, dat zijn landelijk verkeersleiders, zoals we die noemen. En zij houden contact met de 12 verkeersleidingsposten in het land. En wat zij eigenlijk doen, is kijken of dat de verschillende storingen in het land impact op elkaar hebben. En zij monitoren of dat de treindienst landelijk gezien robuust blijft. Dat kan dus zijn dat als er een storing is in Amsterdam en er is ook een storing in Eindhoven, dat zij de verkeersleidingspost in Utrecht moeten gaan vertellen om iets te gaan doen, terwijl daar niks aan de hand is. Ik zie ook een heel groot scherm met veel groene stipjes. Dan ga ik ervan uit dat het een goede dag is. Een paar gele stipjes en een paar rode. Ik kan me zo denken, op de rode stipjes is nu iets aan de hand? Waar je naar kijkt, de linkerkant, dat is de punctualiteitskaart. En eigenlijk op de groene plekken, daar scoren we op norm. Of dan rijden de treinen op tijd, zoals we dat noemen. En bij de gele plekken zit het zo'n beetje tussen 3 tot 5 minuten vertraging. En bij rood scoren we net iets eronder. Dus daar kan iets aan de hand zijn. Maar het kan ook nasleep zijn van een ander incident uit het land. Nu is het best rustig. Nou ja, het is relatief rustig. We noemen het rustig, maar we hebben toch 13 lopende dossiers. Of 13 lopende activiteiten nu op het Nederlandse spoor. Neem bijvoorbeeld even het winterweer wat we 2 jaar geleden hadden. Dan moet je je wel voorstellen dat we niet naar 13 dossiers zitten te kijken. Maar dan zit je al snel richting de 100 dossiers te kijken. En op dat moment dan merk je ook echt wel dat er een andere sfeer hier in de zaal hangt, dat het eigenlijk heel rustig is, dat iedereen keihard aan het werk is. En hoe moet ik me dit voorstellen? Dan zie je hier 100 meldingen. Kan die helemaal rood zijn? Ja, of zwart zelfs. Oh, er is ook nog zwart. Ja, en zwart betekent dat de treinen opgeheven zijn. Michel? Ja? Ik heb zo'n lang 01. Oh, echt waar? Dan gaan wij eruit. Kun jij hier Amsterdam hebben? Nu heb ik het idee dat er van alles gebeurt, maar... Zaandam kleurt ineens rood. Ik wil even een inlogging, dan ga ik je laten zien wat er gebeurt. Ja. Nou, we hebben Zaandam 01, noemen ze, hoorde je. Ja, ik hoorde net, ik hoorde geen paniek, maar ik hoorde wel even een serieus telefoontje. Wat gebeurde daar? Ja, er werd ons inderdaad even gevraagd om ook even iets rustiger te zijn. Je merkt dat er iets aan de hand is, dat er even een rust nodig is. Wat daar net gebeurt is dat er een melding binnenkomt van een persoon die loopt in het spoor bij Zaandam. En je ziet eigenlijk dat op verzoek ook van de politie, van de hulpdiensten, nu wordt gevraagd om het treinverkeer even stil te leggen op Zaandam. Om een persoon uit het spoor te gaan halen. Nou, het kan zijn dat dan bijvoorbeeld een trein die van Amsterdam naar Alkmaar rijdt, dat we die in Amsterdam stoppen en dat hij in Amsterdam weer teruggaat richting Utrecht. En datzelfde doen we aan de kant van Alkmaar. Dus hij rijdt van Alkmaar tot bijvoorbeeld Uitgeest. En vanuit Uitgeest gaat de trein weer terug. Heb je het opgelost? Sorry dat ik jou net even afkap. Nee, dit doen we heel goed. Er is helemaal niks mis mee. Zaandam is stabiel. Kijk, daar gaat de eerste weer. Dus aan deze kant... Je ziet hier dat... We zien een groene lijn. Ja, we zien een groene lijn alweer. Dat betekent dat er in ieder geval aan deze zijde van stations dan weer gereden mag gaan worden. Nou, dit duurde maar een paar minuten. Ja, en dan zie je toch al dat ondanks dat het heel kort duurde, dat er dan toch al treinen opgeven moeten worden om in controle te blijven. Dus de kans dat ze dit toch in Amsterdam of in Alkmaar merken, die is er wel. Als we nu niks hadden gedaan en we hadden niet ingegrepen, dan had je nu in ieder geval treinen gehad met bijvoorbeeld 15 of 20 minuten vertraging. En dan rijden hier intercities die bijvoorbeeld nog helemaal door naar Maastricht gaan. Dus dan ben je over 2-3 uur later, heb je nog steeds treinen rijden met vertraging. Nou, dat heb je nu niet. Door echt een incident van een paar minuutjes, hè? Ja, door echt een incident van een paar tellen, ja, dat is het. En deze, ja, die hebben we regelmatig. Zo, Chris Verstegen, spoorinnovator bij ProRail. Wat een operatie. Mijn ogen worden in één keer geopend. Ik denk, dit is niet zo vanzelfsprekend allemaal, inderdaad. Mooi, hè? Ja. Is dit het belangrijkste, je hoofd koel houden onder al deze omstandigheden? Ja, je hoofd koel houden en dat kan eigenlijk het best als je goed weet wat er aan de hand is. Ja, En dat is eigenlijk, je vroeg eerder van, zitten we samen op een kantelpunt? We staan wel ook een beetje op een kantelpunt van een soort moderniseringsslag die we moeten maken. Mm. Vooral ook voor deze groep mensen die moet bijsturen. Mm. Met veel treinen. Je moet exact weten wat er aan de hand is. En nu zie je toch nog vaak dat het handmatig belwerk moet zijn met machinisten en de verkeersleiders. Of dat niet de exacte positie bekend is. En dat is wat we de komende jaren ook gaan doen. Dus echt een digitaliseringsslag onder de motorkap van de infrastructuur. Ook dat nog. Ook dat. En juist omdat je het hoofd dan beter koel kan houden. Omdat je gewoon weet wat er aan de hand is. En je heel snel kan communiceren naar 10 machinisten tegelijk van wat er aan de hand is. Met de goede toon ook nog, hoorden we net. Ja. Dat is ook belangrijk. Want ProRail moet er dus voor zorgen dat de infrastructuur goed is. Hè? Maar dan heb je ook de spoorwegmaatschappijen natuurlijk die erop rijden. NS als hoofdgebruiker, kleine spelers zoals Arriva. Wat valt daar te verbeteren, denk jij? Ja, we bespraken denk ik net al wel eventjes. Dat zijn toch voornamelijk de aantrekkelijkheid van de trein in de zin van prijs. Ik bedoel, niet iedereen ligt wakker van een file of het klimaat. Maar ik denk dat toch vrijwel iedereen kijkt naar zijn portemonnee. Dus als er iets is waarbij je het producttrein, hoe je de trein aantrekkelijker als alternatief kan maken, dan is dat toch gaan zoeken naar hoe maak je dat het prijskaartje dus goedkoper. Eigenlijk. Goedkoper. Ja, goedkoper. Ja, je durft het bijna niet te zeggen. Maar je moet het wel zeggen, ja. Volgende week gaan we er helemaal in duiken. Dan duiken we samen met politici dieper in die concurrentie dus tussen die spoorwegmaatschappij en het prijskaartje. Door jullie verhalen weten we in ieder geval meer over hoe het allemaal werkt. Dank jullie wel. Chris Verstegen van ProRail en Volkskrant-journalist Aswant Nandram. Volgende week dus deel 3 van onze serie Het Spoor Bijster. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Katten zijn niet zo onschuldig als ze eruit zien. Het zijn stiekem kleine crimineeltjes. Ze houden er namelijk van om spulletjes te stelen van anderen. Eten van tafel of een sok van de buurman bijvoorbeeld. Fotograaf Anne Geene die maakt dan een fotoboek van alle gestolen artikelen. Low Hanging Fruit heet het. En bioloog Auke Florian Hiemstra die schreef het voorwoord. Goedemiddag, Auke. Goeiedag. Wat voor bonte verzameling en spullen kunnen we terugvinden in dat boek? Ja, wat een gek verhaal hier dit, hè? Nou, we hebben het over kleptomanie. En dit worden de zogenaamde kleptokatten genoemd. Uh-huh. Katten die dus dingen blijven stelen. In dit boek is dus een fotoboek wat vol staat met een bonte verzameling van 150 dingen meegenomen door een kat. Ja. En aan deze katten specifiek, Daisy, Dora en Manchita, ik moet ze toch even bij naam noemen. Heel goed. Zijn 3 katten uit Spanje die een fascinatie hadden voor sokken en ondergoed. En dus speciaal voor lezers in Spanje is het extra spannend om dit boek te lezen. Want het kan maar zo zijn dat je dus een kwijtgeraakte onderbroek in één keer terugvindt. Wat een freaks gewoon. Ik bedoel, als mensen van de waslijn slipjes stelen, dan worden er toch aangifte op een gegeven moment gedaan. Ja, nou, maar katten komen daarmee weg, kennelijk. Ja, ja. Het is een fascinerend verschijnsel. Ja, nou heeft mijn kat ook wel eens, hè, toen ik nog met mijn kat op Curaçao woonde, die bracht dan altijd leguanen mee naar huis van die kleintjes. Of heel erg eigenlijk helemaal niet oké. Van die kleine hagedisjes en zo. En dat legden ze dan onder mijn bed. Het begon te meuren natuurlijk in dat tropische klimaat. Wat zit daar toch achter? Willen ze hun baasje echt trots maken? Of is het gewoon pure pesterij? Nou, en dat weten we dus niet helemaal exact nog. En dat vind ik ook wel heel spannend. Over de hele wereld zien we dit soort verschijnselen van katten die dingen stelen. Ja. En dan vooral dus ook sokken, ondergoed. Vreemde dingen die ook helemaal niet iets met voer te maken hebben. Het zou kunnen zijn dat het iets is om aandacht te zoeken of om spelgedrag uit te lokken. Het zou kunnen zijn inderdaad dat het dus toch een link heeft met prooien. Het prooien het huis in krijgen. Mm. Of misschien heeft het met hun territorium te maken. Katten zijn heel erg met hun territorium bezig. En het wil wel eens zijn dat ze de sterk ruikende objecten eigenlijk uit hun territorium wegslepen. Mm. En dus als je sok heel erg stinkt of je hebt een hele sterke wasverdachte. Geurende slip. Dan kan denkt, die mag eruit. Oh, wat erg. Dit krijgt nu een hele andere betekenis, een hele andere wending. Hoe zit dat met het boek? Hè? Want daar zitten ook foto's natuurlijk bij. Dat boek Low Hanging Fruit. Hoe ziet dat eruit? Nou, je begint met een prachtige introductie waarin ik dus allerlei voorbeelden schets van katten over de hele wereld die dit vertonen. En daarin kom je dus allerlei wilde verhalen tegen. Ik wil er toch een paar noemen. Kat Charlie uit de UK, die elke dag een dinosaurus naar huis bracht. Wat? Gestolen bij de kinderopvang om de hoek. Oh, zo'n kleintje. Kat Cleo uit Texas, die zelfs met een computermuis thuis kwam. Niet de muis die de kat eigenlijk had horen te vangen. En zeker ook kat Dusty uit Californië, uit Amerika. Geweld. Die dus, nou ja, wel meer dan 600 dingen heeft gestolen. Dat is volgens mij de recordhouder op dit moment. Ja, precies. Daar kan mijn eigen kat nog een puntje aan zuigen. Dank je wel voor deze toelichting. Heel bizar, maar toch wel heel erg fraai. Bioloog Auke Florian Hiemstra. Ja, het boek Low Hanging Fruit ligt dan al in alle winkels, als het goed is. Ja, toch, Florian? Ja. Ja, wat dichter. Goed, ik ga naar Bureau Buitenland, want dit was de Nieuwsbv alweer voor vandaag. Chris Keijnen, waar gaan jullie naartoe? Wist jij, Natasja, dat door de technologische ontwikkeling het geweld tegen met name vrouwen wereldwijd is toegenomen? Meen je niet? Waarom nou dat weer? Ja, dat ga je dus zometeen horen in Bureau Buitenland. Ik ben benieuwd, maar ook weer niet. Chris Keijnen, dankjewel. Zometeen Bureau Buitenland. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag. BNN VARA. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar.